journey, gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. Got my bag, got my reservation, spend each dime I could afford, like a child in wild anticipation. I long to hear that all aboard. 7, that's the time we leave at 7. I'll be waiting up for heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? I gotta take this sentimental journey, sentimental journey home. The sentimental journey, sentimental journey home, sentimental journey home, sentimental journey home. Συνεχίζουμε εδώ στο Βήμα FM, από εκεί που μείναμε χθες, με τραγούδια από αυτήν την εποχή που δεν ακούγονται πια τόσο πολύ, και μάλιστα πάρα πολλά από αυτά δεν μπορεί να τα βρει κανείς τόσο εύκολα ακόμα και στο διαδίκτυο. Sentimental Journey. Το τραγούδι αυτό πρώτο έγινε επιτυχία από την ορχήστρα του Les Brown το 1944. Στην ορχήστρα αυτή ξεκίνησε την καριέρα της η Doris Day. Εμείς το ακούσαμε με την Doris Day, αλλά σε εκτέλεση από προσωπικό της άλμπουμ αργότερα. Χθες κλείσαμε με ένα τραγούδι της Joni Mitchell από το άλμπουμ Both Sides Now, που το έχω μπροστά μου σήμερα. Ένα τραγούδι που ήταν πολύ παλιό και που το είχε διασκευάσει σε αυτό το δίσκο του 2000. Σας υποσχέθηκα να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση που έκανε επιτυχία με τον Dick Haymes και τον Harry James. Ήταν 1941, το έχει πει και η Billie Holiday αργότερα στο καταπληκτικό άλμπουμ Lady in Satin του 1958. Εμείς θα το ακούσουμε τώρα από το 1941 από έναν σπουδαίο κρούνερ της εποχής εκείνης, τον Dick Haymes. Thank you. sparkle in your eye is gone. Your smile is just a careless yawn. You're breaking my heart, you've changed. You've changed, your kisses now are so blasé. You're bored with life in every way. I can't understand, you've changed. It's not true when you say I love you. I've seen my dreams come and go. Now when you say the words I love you, it's just out of habit, I know. You've changed. Why do you act the way you do? Are you just telling me we're through? Though I still love you, you've changed. It's all over now. It's all wrong somehow. You've changed. Πάρα πολύ γνωστός τραγουδιστής ο Dick Haymes. Δεκάδες επιτυχίες. Είχε γεννηθεί στην Αργεντινή από γονείς οι οποίοι ήταν μετανάστες από την, που ήταν, από την Ιρλανδία. Πήγε πολύ μικρός με τους γονείς βέβαια στο Hollywood και έκανε καριέρα σε αυτό το χώρο. Ένας από τους πιο πετυχημένους, δίπλα στον Bing Crosby, τον Frank Sinatra και τον Perry Como στα χρόνια του 40. Και αυτός, μια και σας τα έλεγα χθες, είχε 6 γάμους, τα λέγαμε για έναν άλλον, τον Artie Shaw, που εκείνος είχε περισσότερους. Μία από τις γυναίκες του Dick Haymes που ακούσαμε ήταν από το 53 μέχρι το 55 η Rita Hayworth. Λοιπόν, και οι άλλες είναι πολύ γνωστές, γίνησε από εκεί, να μην καθίσουμε να λέμε αυτά τα πράγματα τώρα. Λέω τη Rita Hayworth επειδή είναι το όνομά της γνωστό μέχρι σήμερα. Someone to watch over me. Το τραγούδι είναι του Gershwin. Η στίχη Ira Gershwin από το παλιό musical του 26, OK. OK, το όνομα είναι αυτό, όχι OK, εντάξει δηλαδή. Το είχε πει πρώτη η Γετρούντι Λόρενς. Θα το ακούσουμε τώρα από την Rosemary Clooney, τη θεία, όπως έχουμε πει, του George Clooney. Ήταν αγαπημένη του George Clooney η Rosemary και ξέρει όλα τα τραγούδια της ο George. Και μετά θα το ακούσουμε σε μια πιο πρόσφατη εκτέλεση. Someone to watch over me, Rosemary Clooney. There's a saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm gonna seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's the big affair I cannot forget. Only man I for this lost lamb. There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always be good to one who'll watch over me. Tell him, please, to put on some speed. Follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Προσέξτε τώρα για το Someone to Watch Over Me, το τραγούδι που ακούσαμε στην παλαιότερη εκτέλεση με τη Rosemary Clooney. Το 1987 κάποιοι από εσάς έχετε δει την ταινία, νομίζω έτσι λεγόταν, κάποιος να με προσέχει, ένα ρομαντικό θρίλερ με τον Tom Berenger, χάθηκε αυτός, και την Μίμι Ρότζερς, και αυτή χάθηκε, η πρώην γυναίκα του Τόμ Κρούζ. Η σκηνοθεσία ήταν του Ρίτλεϊ Σκοτ. Αυτός δεν χάθηκε και έχει καινούργια ταινία. Στην ταινία αυτή λοιπόν ακουγόταν ένα κομμάτι από το Blade Runner. Μην ξεχνάμε ότι ο Βαγγέλης ήταν συνεργάτης του Ρίτλεϊ Σκοτ στο Blade Runner, και ο Sting τραγουδούσε το Someone to Watch Over Me. There's a saying old, says that love is blind. Still we're often told, seek and you shall find. So I'm going to seek a certain girl I've had in mind. Looking everywhere, haven't found her yet. She's the big affair I cannot forget. Only girl I ever think of with regret. I'd like to add her initial to my monogram. Tell me, where is the shepherdess for? Somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone who'll watch for me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always. seems to put on some speed. Follow my lead. Oh, how I need someone who'll watch over me. There's a somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone to watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always to one who'll watch over me. Although I may not be the man some girls think of as her son, to her heart I'll carry please to put on some speed. Follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me. Και τώρα η Etta James. Ερμηνεία 2000 του ίδιου τραγουδιού από την Τζόνι Μίτσελ. my lonely days are over. And life is like a lovely song. Oh. Skies above are blue. My heart's wrapped up in clover. Ever since the night I looked at you, that I could speak to, a dream to call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill like I have never. How the spell was cast, and now here we are in heaven. I found my love at last. I found a dream that I could speak to, a dream to call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill like I had never. That's how the spell was cast, and now here we are in heaven. I found my love at last. Είχαμε ακούσει τις προηγούμενες μέρες το This Foolish Things με Billy Holiday και Brian Ferry. Τώρα είναι μια άλλη εξαιρετική τραγουδίστρια. This Foolish Things, Diana Washington. A cigarette that bears a lipstick's traces. An airline ticket to romantic places. And still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. Our fairgrounds painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The winds of March that made my heart a dancer, a telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. You came and you saw. That to me, don't you know I knew somehow it had to be the winds of March that made my heart a dancer, a telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. Θα ακούσουμε τώρα, μετά την Diana Washington, την Ella Fitzgerald με την ορχήστρα του Buddy Breckman στην εκτέλεση δική της στο Love for Sale, ένα αριστουργηματικό τραγούδι του Cole Porter που γράφτηκε το 1930 για το musical The New Yorkers και είναι η έκδοση Love for Sale μιας γυναίκας που πουλάει τον ερωτά της. Love for Sale. When the only sound in the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belongs to a lonesome car, I open shut when the moon so of the wayward town, that her smile becomes a smirk. I go to work. Love for sale. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. To pay the price for a trip to paradise, love for sale. Let the poet's pipe of love in their childish way. Type of love better far than they the thrill of love. I've been through the mill of love. Oh, love, new love. Every love but true love, love for sale. Appetizing young love for sale. Than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η ερμηνεία της Ella Fitzgerald στο Love for Sale που ακούσαμε είναι από την χρυσή της εποχή, το 1956. Το επόμενο τραγούδι είναι του 1930, άλλο ένα από αυτά που λέμε jazz standard, που βγήκε το 30 και από τότε αναρρύθμιτες οι εκτελέσεις. Σήμερα δεν θα παίξω μια από τις ερμηνείες τις παλιές, αλλά μια σχετικά νεότερη. Τι νεότερη, έχουν περάσει 20 και χρόνια από τότε. 1993, η Καναδή Diane Krall, η γυναίκα του Elvis Costello, και από το άλμπουμ Stepping Out, Body and Soul. My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. And wondering why it's me you're wronging. I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you'd turn away romance. Are you pretending? Looks like the ending. Unless I could have one more chance to prove, dear, my life. A wreck you're making. You know that I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender body and I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Are you pretending? It looks like the I could have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and για λίγο ακόμα, Diane Krall. Αύριο μην ξεχάσετε ότι στο δεύτερο μέρος έχουμε τις τραγουδίστριες που ήταν η Lana Del Rey του 60. Γεια σας. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Temptation. I can't resist. Well, I know that he is made of smoke. temptation. I can't resist. Άνοιξε το βήμα σου.